بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدا، خدای بزرگ و مهربون، خدای نازنینی که شما گلگلیا را آفریده. خب آماده هستین که قصه بشنوید؟ یه سوال دارم، آخرین باری که گوشی بازی کردین یادتونه؟ شما معمولا هر روز چقدر گوشی بازی میکنید؟ این سوال دوم. خیلی زیاد؟ خیلی کم؟ متوسط؟ راستشو بخواین تو شهر خرگوشا از یه ساعتی به بعد گوشی به دست گرفتن ممنوعه. چرا؟ حالا براتون میگم. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست شهر خرگوشا. توی شهر خرگوشا یه عالم خرگوش با خوبی و خوشی کنار هم زندگی میکردن. توی شهر خرگوشا هر خرگوشی که به سن مناسب میرسید یه تلفن همراه میتونست داشته باشه. اما خب بچه ها، توی شهر خرگوشا یه قانونی وجود داشت. خرگوشا باید با غروب خورشید همگی می اومدن به بزرگترین میدون شهر و دونه دونه تلفن‌هاشون رو تو صندوقچه بزرگ مینداختن. بعد هم مأمور صندوق گوشی‌های تلفن رو سرشماره می‌کرد. در صندوق رو می‌بست و می‌گفت شهر آرومه، همه چی منظمه، هر چیزی سر جای خودشه. حالا چرا این کارو می‌کردن؟ چون گوشی‌های تلفن خیلی وقتا نمیذاره ما دور هم جمع بشیم، هی حواسمون رو پرت میکنه، نمیذاره با هم وقت بگذرونیم. تازه روی کیفیت خواب ما هم تأثیر میذاره، نمیذاره خوب بخوابیم. متوجه این بچه‌های گلم؟ خلاصه تلفن‌ها که تو صندوقچه بزرگ شهر قرار می‌گرفت، تازه دور همی‌ها شروع می‌شد. همه خرگوشا دور هم جمع می‌شدن، می‌گفتن و می‌خندیدن و بازی می‌کردن، غذا می‌خوردن و خلاصه خیلی بهشون خوش می‌گذشت. تا اینکه روزی از روزها وقتی مأمور صندوق گوشی‌ها گوشی‌های تحویل شده رو سرشماری کرد، دید ای وای، یه گوشی کمه. یعنی یکی از خرگوشا گوشیشو تحویل نداده بود. برای همین مأمور صندوق بزرگ از روی اسمها دید که کی تلفن همراهشو تحویل نداده. آخر سرم فهمید کار خرگوش قهوه‌ای بود. مأمور صندوق بزرگ راه افتاد به دنبال خرگوش قهوه‌ای که اونو پیدا کنه. اما هر کجا که رفت خرگوش قهوه‌ای رو ندید. از هر کسی هم پرسید، همه گفتن که ما خرگوش قهوه‌ای رو ندیدیم. دیگه کم کم وقت خواب شد. هر خرگوشی بدونه خودش رفت و خوابید. اما دو تا خرگوش تو کل شهر بیدار بودن. یکی خرگوش مأمور بود که بیدار بود، یکی هم خرگوش قهوه‌ای. خرگوش مأمور بیدار بود چون استرس داشت و میترسید که بقیه بفهمن یه گوشی کمه. خرگوش قهوه‌ای هم بیدار بود چون انقدر به صفحه گوشیش نگاه کرده بود و بازی کرده بود که خوابش پریده بود. خرگوش مأمور دیگه چاره نداشت، باید گزارش میداد که یه گوشی کمه. برای همین راه افتاد و رفت به سمت میدون شهر، همونجا که صندوق بزرگی بود و خرگوش‌ها هر غروب گوشی‌هاشون رو در اون صندوق می‌گذاشتن. در همین موقع خرگوش قهوه‌ای هم که بی‌خواب شده بود از تحویل ندادن گوشیش پشیمون شد. به سمت میدون بزرگ راه افتاد تا بلکه بتونه گوشیشو توی صندوق بذاره. اما بچه ها تا اومد گوشی رو داخل صندوق بگذاره، مأمور صندوقم از راه رسید. گفت کجا کجا؟ هیچ میدونی من از استرس بیخواب شدم و تا حالا بیدار بودم و دنبالت میگشتم؟ خرگوش قهوه‌ای گفت ببخشید خرگوش مأمور، من فکر نمی کردم اینجوری باعث زحمت شما بشم. واقعا ببخشید، من شیطنت کردم، گوشی رو بردم و بعدن خودمم پشیمون شدم، چون که هم خستم کرد هم خوابم رو از سرم پروند. خرگوش مأمور گوشی رو گرفت و داخل صندوق گذاشت و خیالش راحت شد. خرگوش قهوه‌ای هم یاد گرفت که هیچ وقت نباید قبل از خواب گوشی بازی کنه، چون ممکنه خوابش بپره و دیگه نتونه به خوبی بخوابه. بله بچه های گلم، اینم از ماجرای خرگوش قهوه‌ای و گوشی بازی کردن تا آخر شب. من نمیگم با گوشی بازی نکنیم، از تلفن همراه استفاده نکنیم، اما تو این کار نباید زیاده روی کرد. متوجه شدین؟ آفرین آفرین. وقتی بزرگترها بهتون میگن دیگه بسه، واقعا بسه، چون خدای نکرده ممکنه براتون مشکلی پیش بیاره. قربون شما که من نگفته همه این چیزا رو میدونه. تا یه شب دیگه که بیام و دوباره براتون قصه بگم، از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Love.